rahimahu allah ta'ala solo na ci hisham ibn urwa mu jele ci bayam ne bayam lolu la dan wax ne manam da fay wax ne al mustahada taqtasil wa tatawadda li kulli salah manam ku daf nan wax ne bayam lolu la dan wax manam na ki nga xamne da fay gis jorgel da fay sangu sangayal farata ben yon legui nak après ça yu waray julli rek manam day japp wat niki nonu ki nga xamantene mom moy ah ki nga xamantene manam mom moy ibnu abi shayba rahimahullahu ta'ala tamit solo nako ci yoonu hisab ibn urwa mu jele ko ci ki nga xamantene mom moy bayam urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala anil jami' ñu daldi wax mom tamit mu daldi wax lool lool yep day tektale ci anam gu leer ci ne wax joju waxu ki nga xamantene moy urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala anhuma rawatina ne manam ci mi nga xamne non la ñewé ci riwayatu abu muawiya ci sahih imam al bukhari rahimahullah mu jele ko ci hisham ibn urwa mu jele ko ci bayam urwa ibn zubair radiyallahu ta'ala ma dafa netale hadith fatima bi radiyallahu anha ba nop bimu pare nak dal ni waqala abi sama papa mo ne manam lolu yep da fay tektale ci anam gu leer ci ne lolu mo xew niki lolu imam muslim rahimahullah ta'ala bimu solo hadith bi ba pare dafa wax ne amna hammad ci hadith hammad mune hammad mune zada mune hammad wa rawa hammad murad wax na hammad solo na hadith bi mune bi nahwi mune manam bi nahwi hada al hadith manam ci lu demene ke bi la hadith mune nak wa zada ahrufan mune wa naqas manam wa zada ahrufan taratna zikra manam mudad ci yok ay kharaf yo xamne bayyi nagn ko tuddu manam kon lolu mom moy wanene manam imam muslim rahimahullahu ta'ala dafa bayyi hadith bi ndax xam gi mu xamne wax joju deugerul ci sahih bi buggu ci indi wax jo xamantene nekul wax ju deuguer rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a lolou mom mo kon mo lolou day deugeral ne manam kon yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxul ne nay japp sa yore julli waye lolou mana la bo xamantene borom xam xam yi rahimahullahu ta'ala gis nañ ni danaka da fay nek lo xamantene dafa ragne ko manam wala bok li nga xamantene mom moy li epp ci ñom lolou mo ñuy batay moy tax ñu mëna manam tahqiq li nga xamne mom mo aju ci suñu masala bobu mom moy ndax dafa wara japp sa yori julli li nga xamantene mom la borom xam xam yi wax rahimahullahu ta'ala ci bobu masala moy dañu takaliko ñaar dañu manam ñi nga xamantene ñom ñoy jumhurul ulama ci hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahimahumullah ñom dañu wax ni jigen ji bu fekkentene dafa gis jorngel da fay wara japp sa yo xamantene dafa wara julli niki non legi nak mu daal dess manam ñi nga xamne ñoy malikiyye rahmatullah alam dañ ni dedet manam jigen bu gisee jorngel manam su fekkentene dafa amé jorngel gog non période bi nga xamantene mom la koy am bu boba lolou dootu toje ci njappam li nga xamantene mom moy to njappam moy lenen kon bu boba mom bu xese ba sangu ci ngaayal farata day julli rek dootu manam njappam lolou dootu ko toñati lolou bu boba ñom lolou mom lañu wax ndax amul dara luy deugereul luy wone ne dafa wara japp sa yu wara julli niki nonu tamit manam lolou kon day nek lo xamantene su jappu rek dañuy sop nak mu japp waye du nek lo xamantene daf koy war amma ki nga xamantene mom ñi nga xamantene ñom ñoy hanafiyye ak shafi'iyye ak hanabila rahimahumullah ñom dañuy wax ne dafa wara japp sa yu waré julli farata manam sa yu waxtu julli duggu sé rek day japp lool mom moy li nga xamantene mom la wara def amma ñi nga xamantene ñom ñoy hanab ñi nga xamantene tamit manam ñom dañ ni sa yu nek dafa wara julli ñom ñu tekk lo ci hadith yi nga xamantene mom la wax ak tamit bari way bi nga xamantene mom la bari donte degeerul manam donte wirul wala bok yenn gi ci ñom manam ñom daño japp ne degeer ne fa ñom lool mom motax ñu diko jëfëndiko legi nak mu daal di dess tamit fofu ñi nga xamantene ñom ñoy hanabila rahimahumullahu ta'ala ñom hadith yi nga xamantene ñom ñoy wax ne dafa wara sangu ci ngaayal farata sa yore julli donte degeerul ci ñom waye daño wax ne sopp nañ jigen ji di sangu sangayal farata sa yore jul rawati na ñew na ci hadithu asma bint umays radiyallahu ta'ala anha bi nga xamantene mom mo nek ci sahih yi nga xamantene mom mo nek ci sunan imam abu daud rahimahullah ci hadithu fatimata bint abi hubaysh bi radiyallahu ta'ala anha ne koku dafa wax ne asma bint umays radiyallahu anha mun yanantu bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne taqtasilu manam tajma muneko daniko tajma bayna al-dhuhri wal-asr wa taqtasili من وتجمع بين المغرب والعشاء وتغتسلي لهما مانام دا ngay sangu wo mu na wataxtasul lil fajr tamit manam da ngay japp manam da ngay dajale li nga xamne mom moy julli li nga xamne moy julli tisbar ak julli takusan bo dajale julli tisbar ak julli takusan manam bi nga xamantene mu na da ngay ning koy defé nak moy da ngay yexi li nga xamne moy julli tisbar bi akhiril mag han akhiril akhiril az-zuhra han manam da ngay yexi li nga xamne mom moy julli tisbar bi mono watu ajlil asra bi nga dadi jegeñal li nga xamantene mom moy julli taksal bi de tel sorte que do julle tousbar da nga dadi meuna julli taksal le nga dadi sang meuna wataxtasili lahumma manam nga dadi sangul farata pour ñom ñaar après mu dadi koy wax lool la même chose ci ge timis bi ak ge bi dal ko fajar nga sangu ca ngaayal farata loolu manam dañ ko sop bok na ci likoy gëna degeural ni manam non ku ko def tamit bu loolu mu amana moy li nga xamne moy li gën mom moy di dana fekk ni ci ngaal farata gi dal ala kul hal moy li gën waye kenn waxul ne ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci ñoon ne dafa war ndax li nga xamantene mom motax warul mom moy sik nekkul ci ne bu fekkontene dafa war konontone duñ ko def loolol kon dañ nan ko bo sango ci ngaal farata parce que so julle tisbar après takusan day jot te bu takusan joté dañ nan la kon nga dal di sangu ci manam bu takusan joté dañ nan la kon nak nga daga wara sangu wat té lolou amul kenn ci borom xam xam yi rahmoullahu ta'ala ku ko wax lolou mo lay won ni cangayal farata gogu du farata légui nak bu boba way nek na rek lo xamantene dañ ko sop ñi nga xamantene té lolou bok na ci li nga xamantene mom moy gëna dëgeural né manam dañ ko sop ndax lolou nit mën nako manam lan motax jigen mën nako mom moy né li nga xamné mom la alquranul karim wax bimu nan salatu awratin lakum manam ñette ngi ni moy min qabli salatil fajr wa hina tad'una thiyabakum min adh-dhahirati wa min ba'di salatil isha'i salatu awratin lakum manam moy ñetti place yi nga xamantene ñaar ji manam dañuy wax ni nit ñi buñ fay ga buñ fay set ci nit ñi loolu ñu am rendez-vous niki nonu tamit kuy ñew ci kër manam da ngay fëgg bala nga dugg rawati na ci jamono yoy nonu manam mom moy lan moy min qabli salatul fajr la ta julli fajr di jot wa min ba'di salatil ha wa min ba'di ma tad'una thiyabakum min adh-dhahira ak bi ginnaw bi nga xamantene manam mom ngeen julli sen tisbar manam tisbar ginnaw heure bobu tamit na ngeen ko def munaw min ba'di salatil isha ak ginnaw bi nga xamantene mom ngeen di julli li nga xamne mom moy isha manam mom moy ge muné salatu awratun lakum moy ñett yoy manam lolu non te ki nga li nga xamantene mom lañu xam moy jamono joju non kep ko xamantene amna ci manam seyna ci soxna jamono joju day sangu ñett ci ngaayal farata ci bis bi lolu manam kon comme ko nit ki nak mën na sangu ñett ci ngaayal farata ci bis bi ngir jëmi bopam konontone war nako man ngir jëmi diine ji lolu manam moy li nga xamantene am mom moy wanani manam lolu tak bok na ci li nga xamne dañ ko sopp mo lolu mom moy mazhabu hanabilay rahmuhumullahu ta'ala niki nonu tamit bok na ci kon manam ko ala kulli hal li nga xamne mom lañ ci djublu won dal mom moy di japp sa su nek du nek lo xamne daf koy war waye nak li nga xamantene mom moy japp sa yu waré djulli daf koy war ci mazhabu hanafiyyi ak hana ak shafi'iyyi ak hanabilay rahmuhumullahu ta'ala legui nak mu dadi def tamit benen masala mu dadi def fof tamit benen masala mom moy su fekenteene tay al-maliki rahmatullahi alayhi ben kum war ko kon boba ken du ko faratal ci kawam legui mu dadi def fof tamit benen masala ci batay ci suñu hadith bi ni mom moy maliki rahmatullahi alayhi bu fekenteene dañu appliquer li nga xamne mom la hanafi yi wax ak shafi'i yi ak hanabilay rahmatullah alayhi bu fekenteene dañu appliquer liñu wax ana nan lañ koy appliquer manam nan lañ koy jëfé booba dañ nan ni nga xamantene non lañ koy jëfé moy dañ nan la hanafiyyi rahmuhullahu ta'ala ñom dañu wax ne julli gu jot manam ñom wuté nañ ak shafi'i ak hanabilay ci ben point moy shafi'i ak hanabilay rahmuhullahu ta'ala ñom dañ ne julli gu ne lañ koy faratal amma ñi nga xamne ñom ñoy hanafiyyi rahmatullah alayhim ñom heureu julli bu jot la manam mom moy masalan tay su fekenteene jigen ji dafa sangu ci ngaayal farata pour daadi julli fajar bu fekenteene dafa julli fajar bu daadi dem wara julli korete wala tebeski su pare manam julli gogum julli korete wala julli tebeski tamit meun na ci continuer di nafila te ci julli manam sangaayal farata bi mu sangu won ci fajar bi batay mom lay continuer manam man nako def appliquer ko ci tango gi nga xamne mom la tango tangayal faratay fajar gi mom la koy defé donte waxtu wo genn ndax lan ndax waxtu tisbar dugg segul manam waye bu waxtu tisbar dugg se rek da fay wara sangu ci benen tangayal farata niki nonu meun nay fay ay julli farata yo xamantene daf ko waron ci julli manam ci digeunte bi meun na ci fay ay julli farata yu ko war yu bare bare bare manam lo xamantene manam fek mi ngi man fek waxtu tisbar ñewul waye bu waxtu tisbar ñewé rek da fay wara julli da fay wara japp ju wat manam japp wat daf koy daali war kon japp sa yu waré manam japp la sa yu waxtu julli yexé mom ñom nonu lañu tekké li nga xamné mom moy baat biñu nane wata wadda ila kulli salat té na nga japp sa yo xamantene war nga julli ñi nga xamantene ñom ñoy shafi'iyya ak hanabila rahimahumullah ñom niñu ko déggé moy sa yu japp sa yo waré julli mom ngay japp wat manam kon sa yu manam benn julli farata mën nga ci japp mën nga ko jappul masalan tay bu koku nonu jigen jojo bu jappo bu sango sangayal farata ngir fajar dal dul bu julle julli fajar bi manam munu ci fay benen julli farata mën na ci julli nafila yu ko neex fe genn ñu waxtu waye tay masalan suñu deme ba tisbar jot masalan mu dadi japp niki non manam ñuy dem ba takusan jot bu bala takusan manam mën na ci julli nafila yu ko neex waye su takusan jotey julli manam japp goga day dadi yaqku niki non su fekente na takusan jotna wala bok lata takusan di jot dafa wara japp go xamantene ah manam bala takusan di jot dafa war tamit amna leneen lo xamantene manam munu ci julli benn julli farata manam sa yu waray julli farata dafa wara japp wat lolou mom moy li nga xamantene mom moy mazhab shafi'i ak hanabila rahimahumullah ta'ala legi nak mu dadi dess fofu kon li nga xamantene mom la maliki ñom rahmatullah alayhim ñom dañu gis ne même bu fekente ne manam tay ñom gisunu wëru hadith yoyu ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam waye tay même buñu jappone ni wax joju wërna joge ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam itam lolu batay dañ nan rek dafa ko wax ngir wone ne dañ ko sopp ndax li nga xamantene mom lañu xam moy deret joju do tu façon day waccat comme nak day waccat kononton jappom gi mom amul mana bu wara tax ñu nan japp gi da fay nek lo xamantene farata la ci yow lolu manam moy li nga xamantene manam mom lolu dal moy mazahib yi nga xamne ñoy mazahib borom xam xam rahimahumullah way li nga xamantene moy li gëna sam teep lolu bok na ci li nga xamne sopp nañ ko ci mazhab bi manam mazhabu maliki rahmatullah alayhim mom moy nay japp sa yu julli sa yu wara julli wat légi nak bu fekkante nak ñu jël takriyat yi manam branche yi nga xamantene ñom ñoo aju ci bobu masala wa lolu ci mazhabu ñan lay doon mazhabu a shafi'i rek lay doon ak hanabila yi rahmatullah alayhim ñom dañoo wax ni jigen ji bu fekkante ne dafa japp heure bobu nonu su fekkante ne dawul julli gaaw ba dere ji touru wat fekk mom moko tay manam taxaw manam masalan tay bu de ci njaal ben waxtu bi la japp bu jappo ci njaal ben waxtu bayyi ba heure bi di genn te manam ba ci digg waxtu muy dogu julli bu boba dañ nan ko jappu watal ndax lan ndax yow da nga yexi am man ak way yexi gi su fekente ni yexi gi ci leneen la lo xamantene aju wul ci luy defar julli gi waye am man su fekente ni yexi gi liko waral mom moy da don xol fan la qibla nek wala bok masalan mu yexi julli masalan ndax daf don deug doon sol yere wala mu yexé julli ndax mbolo nak yo xamantene dal luy défar julli gi la ndax dafa yoy non bu boba yexé gogou grawul niki non tay bu fekenteene masalan dafa def li nga xamne mom moy dafa tek coton fi nga xamantene mom la deral di génné wala bok mu yéw ko comme ni nga xamantene non lañ ko waxé won ci sunu hadith bi wessu ba pare yexé julli ngir yoy non manam ngir lo xamantene luy defar julli gi la wala lo xamantene dafa aju ci julli gi la lolu bu boba lolu dinañ ko ko djegal way su fekkene ngir leneen la rek bu boba ñom hanaf shafi'i yi dañ nan ko reprendre rak lepp ñom lolu lañ ko wax kon li mom moy li nga xamantene manam dal ci gattal mom mo ci aju won ci gogou manam ci gogou wal legi mu dess ki nga xamantene mom lañuy wax al mutahayyira koku nak deug mom mo eulum lo xelu borom xam xam yi rahimahumullah waye mas'ala waye munit na teunk li nga xamantene mom mo aju lepp ci seen mazhab ci manam seen mas'ala bi nga xamne mo aju ci koku ci li kan moy al mutahayyira d'abord lolou lañu wara ñëk xam buñu xamé kan moy al mutahayyira waxon nañ la li nga xamantene mom lay def ci walu taharatul khabath legi nak mu da def li nga xamantene mom lay def ci walu taharatul hadath taharatul khabath moy la buk sobe amma taharatul hadath moy la buk tok li nga xamne mom lay def ci taharatul khabath waxon nañ ko mu def li nga xamne mom la wara def ci taharatul hadath lolou nonu waye bala lor mas'ala bi nga xamantene mom mo aju ci biñu genn sank lolu batay ci liñu yobbu kep ko xamantene da nga am salas manam ko xamne masalam say saw day jëm sa su nek wala bok manam nit ki day ngelawol sa su nek wala nit ki manam ak yu demene ki non koku dañ nan ko na japp sa wala bok masalam manu bi wala masyu bi day genn sa su nek yalla ñu yalla sama wala nit ko xamantene masalam day dem all sa su nek koku non bu boba li nga xamantene bobu lañ koy diggal moy dañ nan ko na dem manam dañ nan ko del japp sa yu julli heure julli joté lool moy li nga xamne dañ ko sop way nak li manam loolu dañ ko sop moy li nga xamne moy liñu gëna sop ci ngiru imam malik rahimahullah niki nonu yeneen ngiri lañ ca wax moy lañu wax exactement ci jigen gi nga xamantene mom moy al mustahada comme li nga xamantene nonu lañ ko waxe won ci jotay bi wessu legi mu daldi dess ki nga xamantene manam mom moy kon al mutahayyira al mutahayyira mom moy kan moy jigen gi nga xamantene mom dafa jaxlé complètement dafa rire dafa eulum manam dafa geuleum complètement ci li nga xamantene mom mo aju ci walu mbeureugum mom moy ko xamantene xamul fan la deretu mbeureugum manam xamul periode mbeureugum kagn lay tambali wala bok xamul kagn lay tambali xamul ñaata fan la wala bok mu xam kagn lay tambali waye xamul ñaata fan la manam pour mu baña nek mutahayyira il faut mu xam kagn la deretu mbeureugum bi tambali il faut mu xam kagn la arrêté il faut que tamit manam bu fekke di gis direct tout temps lol kokou lol lañ wax ba pare tamit bu fekenteene ma ba pare xamewul li nga xamantene mom moy direct amul tamjus manam direct di day touru non te xamewul direct gi nga xamantene mom moy direct bi nga xamne moy bu mbeure ak ban modul bu mbeure kokou non mom kokou bu boba dañ koy tuddé mutahayyira kokou dafa eulum legui nak kokou bu boba nga xamne direct di tous les jours day gis direct kokou tous les jours day gis direct ana lan lañ koy diggal kokou dañ nan ko kon nak li nga xamantene mom lañ koy wax mom moy dañ nan ko d'abord première chose moy té attention bokku na ci koku nonu batay moy mutahayyira bi bokku na ci batay jigen jo xamantene day doga tambali gis mbeur waye xamul won ban moment la tambali xamul dul ban bis la tambali wala ko xamantene tamit dafa faté adam amon na ada bo xamantene da na xamé mbeureugum waye da ko faté koku tamit dañ koy wax mutahayyira niki nonu dinañ wax mutahayyira ki nga xamantene amon na tamyiz waye xametuko lolou yep manatuko am lolou ñoo ñep nak mu perte ko koku tamit dañ koy wax mutahayyira amma li nga xamantene mom moy faté adam bi bokku na ci li nga xamantene mom moko mëna waral mom moy lu demé nek ku xam wala bokku sagan wala bokku ko xamantene manam dafa yalla dako nat won ak ndoxé ben jamono wala yu demé non wala bokku manam mu jek jek perte li nga xamantene mom la daan takké mbir yoy yep manam dana waral li nga xamantene mom moy tax jigéen ni daal di wëlbeetiko nek ko xamantene mutahayyira la bobu nak koku dañ koy diggal muy sangu sa yu waré julli ndax lan ndax jamono ju nek manam koku du bayyi ben yoon julli koku mbollem règle yi nga xamantene mom ño nek ci ki gis mbeur koku du appliquer wu ci mom koku sa yu nek dañ koy wax muy julli koku tous les jours lay julli ba paré du bayyi mukk wor ba paré nak dañ nan jëkërem du teud ak mom waaw budé mutahayyira la waaw xam nga lutax parce que du né dañu dur lool moy jigen jo xamné xaméwul mbeureugum xaméwul dara tous les jours day gis direct xamul kagn la tambalé xamul kagn la arrête xawul dara mom xaméwul wala kokku nonu boba li tax nak ñu koy wax lolu yef mom moy ndax inshallah taala dinañ ñew ci ay atté yenen yo xamantene dafa aju ci mom ci ay façon julli rek ak yu mel non waye dal li nga xamné dal ci gattal moy li aju ci walu cangayal farata gi tay ci lolu lañuy wax inshallah li tax nak ñukoy tek manam condition yu dur yoy yep manam parce que ñaari mazhab ñoo ci am mazhab bu ñëkk bi moy dañ koy dello ci li nga xamantene mom moy adam manam mom moy juroom benn fan wala juroom ñaari fan comme li yenenbi sallallahu alayhi wasallam waxon hamna tabint jahshin radiyallahu anha ne ko jëlul juroom benn fan ci wër wi wala juroom ñaari fan lool mom bu boba kon ci njaal benn wër bi lay daal di sangu ci ngaal fan lool moy benn mazhab bi bu boba kok dañ koy wax loolu non manam lool benn mazhab la ñaarel mazhab bi moy dañ nan ko sa fu ne da ngay julli amma nak lool mom motax mazhab bi nga xamne moy bu ñëkk bi moy bi gëna woyof manam moy bi gëna simple moy mais nak problème bi moy suñ ko waxé lool dafa am benen souci kok motax kenn du motax li tax duñ ko wax mutahayyira moy su fekente ne dañ ko mën nañ ko wax mustahada bi nga xamne xaméwul mais mutahayyira bi mënuñu ko wax lutax parce que mutahayyira bi suñ ko waxé lool bu boba konon ton amana ñukoy julli lo heure bo xamne waru wona julli wala ñu téré ko ñu téré ko julli heure bo xamne dafa warona julli lool mom motax al mutahayyira mom kenn duko julli lool li nga xamantene tamit amana mom moy li gën moy ñu bayyi ba benen yoon ñu doog gis en detail li nga xamne mom mo aju ci koku non inshallah taala bu ko defé mu gëna la wallahu a'lam sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin parce que da am ay question yu bari yu ci aju ci mutahayyira bi ci walu gogou non wa lool motax yaaka na li gën moy lool ñu bayyi benen yoon inshallah. Moudanina ya ghadiyar ya tant bi def len ni la koy ya ga diyan sunu mam ala di malik ne na ya ga diyan sa payon nan tant bi def len ni la koy ya ga diyan sunu mam ala di malik ne na ya ga Sapayon and Tanti be the Flenny Loyagadian. Ten Mam Aladi Malikin, Ayagadian. Sapayon and Tanti be the Flenny Loyagadian. Ten Mam Aladi Malikin, Ayagadian. Sapayon and Tanti be the Flenny Loyagadian. Send Mam Aladi Malikin, Ayagadian. Sapayon and Tanti be the Flenny Loyagadian. Nun sunu Mam Aladi Malikin, Ayagadian. Sapayon and Tanti be the Flenny Loyagadian. So deme salan, wa salan, jireti bi salami. Wallahi. Maudanena farba ala majnun layla innali da andariyan ma aballa taqami abisaibi hadani ghadini layla rabbu مودانا وقرا سلاما طيبا توفي من حبين الى ناس هديت امامي لا بذنب أذامي